اگرچہ دعوت اسلامی کی کسی مدنی مرکز کی پالیسی کو توڑتا ہے تو اس کے متعلق تو کافی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن بعض نگران اور ذمہ داران اسلامی بھائی جن کو مدنی مرکز سے پابند کیا ہوا ہوتا ہے مگر وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے قوانین کو توڑتے ہوئے پائے جاتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کچھ ارشادات ہیں آپ کے پاس؟ وہ ناتخوان سے بڑے مجرم ہیں، لیکن ناتخوان بعض اوقات مجبور ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن اس نگران یا اس ذمہ دار کو آخر کتنا تنگ کرتے ہیں؟ مگر وہ لوگ نگران کوالٹی اور یہاں اس وقت موجود نہیں ہوتی، اس لیے جو بھی جرم کرے وہ نگران کسی اڈاکے کا ہو یا شورا کا نگران ہو، کوئی بھی ہو، جرم کرے وہ مجرم ہے، اور مرکز کی اگر پالیسی توڑتا ہے یا مدنی مرکز کو نقصان پہنچانے والی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی ہے جو میں عرض کر چکا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔